η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Sanno. Non trovo giusto il trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma te gusto. A letto non la metto con il busto, non la frusto, non fisso, la pisto come gusto nello spazio come giusto. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Πανηγύρω. Λίγα είναι. Λίγα είναι τα τρία μνημόνια, γιατί έχουμε ξεκινήσει από το 10 επισήμως, τότε χρεοκοπήσαμε και τότε η κρίση πήκε σε μια άλλη τροχιά. Έχουμε 2015, τα τρία μνημόνια είναι λίγα, πρέπει να το παραδεχτούμε, να ευχαριστήσουμε θεσμούς, τρόικες, Ευρώπη, δανειστές, συνεργάτες, αλληλέγγυους, τις ελληνικές κυβερνήσεις, τις ξένες κυβερνήσεις, για τα τρία μνημόνια μόνο. Διότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και όπως τρέχουν οι ρυθμοί, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι άξιζε ο ελληνικός λαός και περισσότερα μνημόνια. Όμως θα μείνουμε σε αυτό το τρίτο που είναι και της αριστεράς. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Μπράβο! Και μάλιστα αυτό το μνημόνιο θα το υπογράψει και θα το φέρει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αναδείχθηκε μέσα από τους αγώνες του λαού μας. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Επιτέλους αλήθειες. Τουλάχιστον να εκτιμήσουμε την αλήθεια, γιατί μέχρι τώρα τις πράξεις δεν τις εκτιμούμε, γιατί δεν έχουμε δει κάτι καλό για τον ελληνικό λαό από τις κυβερνήσεις. Όμως τουλάχιστον εδώ εκτιμούμε την αλήθεια. Το συγκεκριμένο απόσπασμα ηχητικό είναι από την συνεδρίαση της Βουλής προχθές την Παρασκευή, που έγινε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την έλευση, πολύ σύντομα μάλιστα, μέσα στον Ιούνιο, φανταζόμαστε, αν όχι μέσα στο καλοκαίρι ή αρχές φθινοπόρου, του τρίτου μνημονίου. Μας έχει λείψει εδώ που τα λέμε ένα μνημόνιο. Έχουμε τα δύο προηγούμενα. Το δεύτερο, νομίζω, ψηφίστηκε πριν 1,5-2 χρόνια πριν. Έχει περάσει πολλής χρόνος από τότε. Μας λείπουν τα μνημόνια και βεβαίως τα μεσοπρόθεσμα που περνούσαμε τόσο ωραία με αυτά. Ο Πρωθυπουργός όχι μόνο ενημέρωσε το κοινοβούλιο, όπως ακούσαμε, πολύ αναλυτικά και πολύ καθαρά προς τιμή του, γιατί ένας αριστερός δεν μπορεί να λέει ποτέ ψέματα. Το επιβεβαίωσε αυτό. Όχι μόνο ενημέρωσε για την έλευση του τρίτου μνημονίου, αλλά και για τις στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, οι οποίες στον αριθμό είναι 6. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα κλείνοντας να συνοψίσω την στρατηγική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης στις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις. Πρώτον, θα συνεχιστεί το θέατρο σκιών της τελευταίας πενταετίας που επιδείνωσε τις προοπτικές εξόδου της χώρας από την κρίση. Μπράβο! Δεύτερον, η συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Μπράβο! Τρίτον, απομείωση των συντάξεων και του πραγματικού μισθού. Μπράβο! Τέταρτον, προστασία της Ευρωζώνης και της προοπτικής της. Μπράβο! Πέμπτον, επαναφορά της μνημονιακής πολιτικής. Μπράβο! Και της λιτότητας. Έκτο, εξοντοτικά μέτρα στους χαμηλούς συνταξιούχους και στη μέση ελληνική οικογένεια. Εξοντοτικά μέτρα στους χαμηλούς συνταξιούχους και στη μέση ελληνική οικογένεια. Σανό. Σε ευχαριστώ, Πανηγύρω. Απομείωση των συντάξεων και του πραγματικού μισθού. Και τα 6 τα ακούσαμε, είναι στρατηγικές επιδιώξεις όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το ένα καλύτερο από το άλλο, κάπως έτσι, όχι με τέτοια σαφήνεια, τα ανακοίνωναν και οι προηγούμενοι Πρωθυπουργοί. Και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει, που είναι ένα καλό επίπεδο για ευρωπαϊκό λαό και για ευρωπαϊκή χώρα. Όμως δεν έχει λογαριάσει ο Πρωθυπουργός τις αντιδράσεις των βουλευτών. Δεν εννοώ των δικών του, είναι δεδομένοι μάλλον, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Πολλές φωνές, και όταν ακούμε πολλές φωνές, έχουμε μάθει, μπορεί να μας διαψεύσουν, ότι ο κουρνιακτός αυτός δεν έχει κανένα απολύτως αντίκρισμα. Έχουμε όμως αντιδράσεις από βουλευτές συνεργαζόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είναι ο Κώστας Ζουράρης από τους ΑΝΕΛ. Εγώ έχω μια αρρώστια, τη βλέπεις εδώ, που λέγεται, για να μην σας μπερδέψω, λέγεται, είναι υπέροχη λέξη, είναι τηλεαγκιεκτασία. Λοιπόν, για να σας το φέρω εγώ στα καθημάς, τι κάνουν αυτοί οι συμμορίτες, οι χρηματοσυμμορίτες. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ψολεκτασία, μία βορβορόδη ψολεκτασία εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό είναι. Και θα τους πηδήξουμε εμείς. Πότε θα βγει η χώρα από το μνημόνιο, κύριε Πρωθυπουργέ? Ρωτούσε και ξαναρωτούσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είναι αυτός που έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο, μεταξύ άλλων, και τώρα έχει μια αγωνία για το πότε θα βγει η χώρα και μετράει τα δευτερόλεπτα αντίστροφα. Ακούσαμε το Ζουράρι τι ακριβώς πρόκειται να κάνουμε όλοι εμείς με το Γιούρια και με τα υπόλοιπα προς τους ξένους που κάνουν αυτά που κάνουν. Υπάρχει ισχυρή αντίδραση και αντίσταση, το καταλαβαίνει ο καθένας, και έρχεται από τους ΑΝΕΛ. Γι' αυτό δώσαν κι άλλο ένα νησί για να γίνει ακόμη μια βάση του θανάτου στο Αιγαίο, την Κάρπαθο. Θα έρθουμε σε αυτό στην συνέχεια. Μίλησε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν πάρα πολύ καλή στιγμή, όπως λένε όλοι, του Αντώνη Σαμαρά. Θα ακούσουμε τώρα, μίλησε κάποια στιγμή για την ανεργία. Πώς την παρέλαβε και πώς την παρέδωσε, και μάλιστα σχεδόν πανηγύρισε για τα ποσοστά μείωσης. Θα ακούσετε πιο ακριβώς είναι το ποσοστό μείωσης της ανεργίας. Όταν εγώ, κύριε Τσίπρα, ανέλαβα πρωθυπουργός, η ανεργία ήταν 25,4%. Όταν παρέδωσα, ήταν 25,3. Ήταν λιγότεροι οι άνεργοι από εκείνοι που ξεκινήσαμε, αυτούς παραδώσαμε. Ήταν λιγότεροι οι άνεργοι. Meglio uno stato di trance che tran tran di troppi transiti. La terra pare una tela di Kandinsky vasili. Πότε θα βγει η χώρα από το μνημόνιο, κύριε Πρωθυπουργέ? Προκρατήσει respirando ossigi, tossici, ordini, pizzi che dopo di sono fossili. Η ανεργία ήταν 25,4%. Όταν παρέδωσα, ήταν 25,3. Μπράβο! Μα τέτοια πτώση πανηγυρίζουν οι άνεργοι, χορεύουν. Από 25,4 να το πας 25,3 σε δύο χρόνια, πανηγύριζε κιόλας. Ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να το πει, νομίζω χειροκρότησαν κάτι λίγοι από κάτω. Και αυτό το ποσοστό, η διαφορά, το 0,01, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το πολύ κομβικό θέμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Θα ακούσουμε τώρα τον Μπρος Γκρεμός και Πίσω Ρέμα από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Η πρόταση Γιουγκέρ οδηγεί σε κοινωνική γενοκτονία. Μπράβο! Εθνική εκαθάριση. Μπράβο! Εκαθάριση λαού. Μπράβο! Η δε δική μας πρόταση μας φέρνει πολύ μακριά από το δικό μας πρόγραμμα. Η δε δική μας πρόταση μας φέρνει πολύ μακριά από το δικό μας πρόγραμμα. Μπράβο! Το ένα είναι γενοκτονία, το άλλο είναι πολύ μακριά από το δικό μας πρόγραμμα. Δεν είναι γενοκτονία. Γενοκτονία είναι η πρόταση Γιούγκερ. Όμως υπάρχει κάποιος που τρέχει στο εξωτερικό για να μειώσει τον πόνο, όπως είπε ο ίδιος. Και να ξέρετε και κάτι, είμαι ήδη σε επαφή και με ξένους ηγέτες και με Ευρωπαίους αξιωματούχους για να μειωθεί ο πόνος που φέρνει αυτή η συμφωνία. Για να μειωθεί ο πόνος που φέρνει αυτή η συμφωνία. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Εγώ αγωνίζομαι για την ανακούφιση του ιδιωτικού τομέα, του επιχειρηματία, του εργαζόμενου, του αυταπασχολούμενου, του αγρότη. Και οι τέσσερις κατηγορίες έχουν να θυμούνται τα καλύτερα από τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Τρέχει στην Ευρώπη για να απαλύνει τον πόνο. Τώρα το κάνει, όταν ο ίδιος δημιουργούσε όχι απλά πόνο, επί 10 η φράση, δεν έτρεχε τότε στην Ευρώπη. Έτρεχε για το ακριβώς αντίθετο, για να δημιουργεί όλο και περισσότερο πόνο, αλλά τώρα τρέχει επειδή τον δημιουργεί ή πρόκειται να τον δημιουργήσει με κάποιο τρόπο. Ο άλλος τρέχει για να τον απαλύνει προκαταβολικά. Και λέει εδώ η ακροάτριά μας, η Μάρου η άνεργη, όπως υπογράφει, καιρό τώρα μας ακούει, διαστρεβλώνεται τα λόγια του Πρωθυπουργού εντέχνος. Μπράβο σας, λίγη ντροπή δεν βλάπτει, καλημέρα σας. Μα εμείς αυτό το κάνουμε 20 χρόνια τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας, να διαστρεβλώνουμε τα λόγια των Πρωθυπουργών, ανεξαρτήτως τι είναι ο καθένας. Γιατί σοκάρεστε τώρα το τελευταίο τετράμινο και αυτό το σοκ δεν το νιώθετε όταν τα παραδιαστρεβλώναμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε πεντάλεπτο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, δικαιολογημένο όλο αυτό που συμβαίνει, ξεσπάτε πάντα στον καθρέφτη. Κατανοητό, μας αρέσει κιόλας. Το καταλαβαίνουμε, το θέλουμε, το διαβάζουμε. Μπορείτε και στον Αποστόλη στο 211-208-200 να το κάνετε και με μεγαλύτερη ένταση. Τουλάχιστον κάποιος να ξεσπάσει κάπου, και αφού έτυχε να είμαστε εμείς και εσείς, ας το κάνουμε τουλάχιστον με όλη την μεγαλοπρέπεια. Η αλήθεια και η υπευθυνότητα. Είναι δύο λέξεις. Η μία είναι η αλήθεια και η άλλη υπευθυνότητα. Ταυτόχρονα είναι και αυτά τα δύο που χαρακτηρίζουν την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν ακόμη περιθώρια, γιατί εμείς έχουμε δύο πυλώνες στην πολιτική μας, την αλήθεια και την υπευθυνότητα. Έχουμε πει, ναι, αυτό πληρώνουμε. Μη γελάτε. Εμείς έχουμε δύο πυλώνες στην πολιτική μας, την αλήθεια και την υπευθυνότητα. Εμείς έχουμε δύο πυλώνες στην πολιτική μας, την αλήθεια και την υπευθυνότητα. Αυτά τα είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Προχτές, χτες, ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Μαύρη μέρα, έτσι κι αλλιώς μαύρες είναι οι μέρες, αλλά αυτό ήταν νομίζω η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος. Είχαμε κάποιους ηγέτες, κάποιες σταθερές, κάποιους πυλώνες, όχι την αλήθεια και την υπευθυνότητα, τον Βενιζέλο, τον Σαμαρά, τον Άδωνη, κάποιους δημοσιογράφους να στηρίζουν, κάποιους επιχειρηματίες επίσης. Δεν πρέπει να κλονίζεται ο ένας από όλους αυτούς τους πυλώνες, γιατί δεν είναι και πολύ γερό το κτίριο, δεν θέλει πολύ για να καταρρεύσει και να τρέχουμε μετά όλοι μαζί χάνοντας αυτούς τους πυλώνες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, 211-200-8200, με όλα αυτά που συμβαίνουν και ακούσαμε και έγιναν και πάρα πολλά το Σαββατοκύριακο. Όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real και εννοεί το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει mail γράφει ό,τι θέλει βέβαια στη διεύθυνση και το στέλνει στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Το τηλέφωνο το είπαμε, ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τις δηλώσεις, τα λόγια του Πρωθυπουργού μας, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές έχω τονίσει ότι δεν χρειαζόμαστε απλώς μια συμφωνία. Χρειαζόμαστε μια λύση. Μια λύση που θα τελειώνει οριστικά τον ελληνικό λαό. Πόσο καιρό φωνάζω να γίνει κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Πόσο καιρό φωνάζω. Η πρόταση αυτή είναι στην πραγματικότητα το άλλο όνομα της λιτότητας. Πότε θα βγει η χώρα από το μνημόνιο, κύριε Πρωθυπουργέ? ΟΕΟ. Πότε? ΟΕΟ. Να γαμηθούμε σαν Έλληνες και να αποφασίσουμε ότι θα διαπραγματευτεί το έθνος. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Μπράβο! Σανό. Και να ξέρετε και κάτι, είμαι ήδη σε επαφή και με ξένους ηγέτες και με Ευρωπαίους αξιωματούχους για να μειωθεί ο πόνος που φέρνει αυτή η συμφωνία. Αν νιώθετε μια μείωση του πόνου, είναι επειδή ο Σαμαράς είναι σε επαφή με όλους αυτούς. Ο Σαμαράς δεν μπορεί να είναι σε επαφή με το γραφείο το διπλανό και στη Βουλή και στη Συγκρού. Θα έρθει σε επαφή με όλη την Ευρώπη για να μειωθεί και ο πόνος. Προφανώς, επειδή γνωρίζει από πόνο όλα αυτά τα χρόνια, τόσο καλά τον διέδωσε με θεσμούς, με νόμους, με διατάξεις, με την υπογραφή του. Οπότε τώρα κάνει ό,τι μπορεί σύμφωνα πάντα με αυτά που λέει ο ίδιος. Ο Κοσμάς από τη Φλόρινα. Καλησπέρα. Έχω την τιμή να βλέπω δύο ελικόπτερα πολεμικά με Καμένο και Αγιές απέναντί μου, αρχηγωγές. Το γραφείο μου είναι απέναντι από το ελικοδρόμιο και τρέχουν οι παρατρεχάμενοι πανικόβλητοι που ήρθε ο υπουργός. Ποτέ δεν θα αλλάξουμε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε. Φαντάζομαι την εικόνα που βλέπεις, τη φανταζόμαστε όλοι. Έχει πάρει σβάρνα ο Καμένος, ήταν και στο Πούγι νωρίτερα, κάνει κάτι αναπαραστάσεις. Γενικώς εκεί τα σύνορα. Προχθές στη Βουλή τον ρώτησαν από το ΚΚΕ τι θα γίνει με την Κάρπαθο, αν θα έχουμε και άλλη βάση στο Αιγαίο, στρατιωτική, αμερικάνικη, αεροναυτική, δεν ξέρω εγώ τι, και έδωσε μια πολύ πολύ σαφή απάντηση. Δεν υπάρχει θέμα δημιουργίας καινούριας βάσεως πουθενά. Προτείναμε τη μεταφορά αεροπορικών δραστηριοτήτων από το αεροδρόμιο της Σούδας στην Κάρπαθο. Θα φύγει από τη Σούδα η αεροπορική δραστηριότητα και θα πάει στην Κάρπαθο. Λέει ο κύριος Καμένος. Στην αρχή λέει δεν υπάρχει θέμα βάσης να γίνει οπουδήποτε. Και μετά λέει μεταφέρεται στην Κάρπαθο, όπως ήταν και η ερώτηση και όπως όλοι ξέρουν και με τα δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό, της αεροπορικής δραστηριότητας. Από πάνω θα πετάνε. Δεν θα πατήσουν ποτέ κάτω τα αεροπλάνα δηλαδή. Στο έδαφος, στο ελληνικό. Αυτά που θα φύγουν από τη Σούδα, θα πηγαίνουν πάνω από την Κάρπαθο, θα κάνουν τη δραστηριότητα, την αεροπορική, μετά θα γυρίζουν πού. Και στη συνέχεια βέβαια είπε ότι όλο αυτό το κάνει γιατί το Βεληνεκές της Καρπάθου πιάνει μέσα το Καστελόριζο. Εδώ σε κατευθείαν το Καστελόριζο. Να γίνει βάση, εφόσον έτσι τώρα οικίζουμε τα νησιά μας, δίνοντας κομμάτια στους Αμερικανούς, γιατί δεν δίνουμε όλα τα νησιά ή τα ακραία νησιά προς την Τουρκία στους Αμερικανούς, ώστε να τα έχουμε μια και καλά θωρακισμένα από τους Τούρκους. Βεβαίως δεν θα τα έχουμε από τους Αμερικανούς. Λεπτομέρειες όλα αυτά. Πάμε στα υπόλοιπα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα έχει προκύψει στη Βουλή, έξω από τη Βουλή. Πρωταγωνίστρια πάλι Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όχι, μη φοβάστε, δεν έγινε κανένα σοου. Είναι μια απόφαση που απαγορεύει στους αστυνομικούς να πηγαίνουν να κάνουν τη φυσική τους ανάγκη μέσα στα κτίρια της Βουλής. Στο ρεπορτάζ του Αντένα που έκανε ο Γιώργος Καραϊβάς, μίλησε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας. Πληροφορηθήκαμε χθες από συναδέλφους μας, κάναν υπηρεσία, απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, ότι τους απαγορεύτηκε είσοδος στη Βουλή για να εξυπηρετήσουν τη φυσική τους ανάγκη. Και η πρόεδρος της Βουλής ήταν στο χώρο και ενοχλήθηκε από την παρουσία των αστυνομικών. Το ερώτημα το οποίο είναι εύλογο είναι πού ακριβώς θα εξυπηρετήσουν τη φυσική τους ανάγκη οι αστυνομικοί, αν όχι στα δημόσια κτίρια με τον οποίο η ασφάλεια είναι επιφορτισμένη. Έχει γίνει θέμα όλο αυτό βεβαίως, που θα πηγαίνουν οι αστυνομικοί στην κρίσιμη στιγμή. Δεν τους αφήνει μέσα, δεν τους θέλει. Δέντρα πολλά έχει βεβαίως εκεί γύρω η περιοχή, αλλά προφανώς δεν έχει προταθεί ακόμη ως μια τέτοια λύση. Είναι από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και αυτό την εβδομάδα, την κρίσιμη, άλλη μια κρίσιμη εβδομάδα που ξεκίνησε μόλις τώρα, με το λαό στα πιο κρίσιμα του. Ναι. Νόμιζα ότι είμαι Λουκά και το σήκωσες. Ναι, κατά λάθος. Sorry, σε κλείνω. Έλα, γεια. Να σου πω. Α, τι. Το 103% ΦΠΑ αφορά και τα ταξί. Αυτό εννοεί οι υπηρεσίες θα πάνε στο 23. Μπα τι θες τα ταξί να πάνε στην απέξω πάλι. Α. Δεν φτάνει που σας χαρίσαμε τη λεωφορείο Λωρίδα. Θέλετε να μην έχετε και ΦΠΑ. Ολισθαίνει ο Αλέξης και δεν θέλω να του πω τι θα πάρει. Ας ρωτήσω τους προηγούμενους τι πήρανε. Όχι, ολισθαίνει ο Αλέξης. Μήπως βιάζεστε. Βιάζετε, λες. Εσείς βιάζεστε να κρίνετε. Είναι σχέδιο, έλα τώρα μεταξύ μας. Είναι σχέδιο. Έλα, εντάξει τώρα. Δεν είναι τυχαία τώρα όλα αυτά, είναι μελετημένο. Τους πάμε δηλαδή για τρελό κάζο. Yeah. Θα νομίζουν ότι θα πληρώσουν, θα πληρώσουμε, θα ρίξουμε πιστολιά μεγάλη στο τέλος. Μάθε να τρέχεις. Έλα, γεια. Πού είσαι, πρετσολιά μου? Πού είσαι, μάνιτσα? Μουσακάς. Μουσακά. Ναι. Μου φτιάχνεις? Όχι, τον τρώω. Να τον φας. Μ' αρέσει η δήλωση, τον τρώω. Έτσι, να μου πέντε να μου λέτε, τον τρώω. Θέλω να σου πω κάτι. Ότι τον τρώω, μου το πες, το ξέρω. Θέλω να ενημερώσω τον Άδωνη μέσα από την εκπομπή σου ότι σήμερα το πρωί το μηνύθηκα. Διότι δεν μπόρεσα να αγοράσω τα βιβλία του. Επειδή και αυτό μηνύθηκα. Και λες το βράδυ θα αυτομαστιγωθώ κιόλας. Να πας, μανίτσα μου. Βιντεάκι τράβα να γίνει viral. Δεν πήρα να σου πω κάτι σημαντικό ή βαρύγλυπο. Αλλά. Θέλω απλά να σε ευχαριστήσω για την ψυχοθεραπεία που προσφέρεις σε μένα προσωπικά. Γιατί ακόμα και όταν είμαι γάμψέτα όπως σήμερα, περιμένω πώς και πώς τα δικά σου λεπτά. Σε ευχαριστώ. Και τσάμπα όλα αυτά, ε. Αν πήρες πουθενά έξω σε κανένα σκιτζί, θα σου παίρνει 50 με 100 ευρώ τη συνεδρία. Ψηφίζω κουκουέ εσωτερικού, συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ από τότε που άρχισα να ψηφίζω, με εξαίρεση κανένα δύο φορές που είχα ψηφίσει στην αρχή το κουκουέ. Πώς να σε ευχαριστήσουμε, πώς να σε ευχαριστήσουμε για αυτά που έχεις προσφέρει στον λοιπόν, τόπο. Έχω να πω σε αυτούς λοιπόν τους κυρίους αριστερούς που αν κάνουν εκλογές δεν πρόκειται να τους ξαναψηφίσω, εννοείται. Σε ποιους αριστερούς, παιδί μου, αναφέρεσαι? Αυτούς που υποτίθεται είναι αριστεροί και κυβερνάνε τώρα. Α. Ότι έχουν κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο. Κιόλας. Γι' αυτός ο κόσμος έτοιμος ήταν να κουραστεί. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Στους προηγούμενους δίνατε τράτο όμως, δεν μ' αρέσει αυτό. Περιμένατε. Τι? Τετραετία, δεκαετία, εικοσαετία, 40 χρόνια περιμένετε. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ 4 μήνες δεν μπορεί να περιμένετε. Ο κόσμος δεν έγινε ξαφνικά αριστερός στην Ελλάδα και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν έγινε κυβέρνηση ξαφνικά αριστερή. Μπράβο. Ήθελε να διώξει το Σαμαρά και το Βενιζέλο. Λοιπόν, γι' αυτό τους ψήφισε. Και τάξανε πάρα πολλά στον κόσμο. Εγώ φυσικά δεν τους πίστευα, αλλά τους ψήφισα για τελευταία φορά. Αυτό έχω να τους πω. Μην ανησυχείς. Και εσύ να μην τους ψηφίσεις τώρα να το έχουν ανοίξει το θέμα. Θα τους ψηφίσουν οι δεξιοί, είναι φιλελεύθεροι, οι πασόκοι, θα βρούνε. Ναι, ναι, καλά, με αυτό το πλευρό να κοιμούνται. Όχι, εσένα, περιμένω το 4% να συνεχίσει να ψηφίσει. Χαιρετικά. Ξαναλέω ότι ο κόσμος τους ψήφισε για να φύγει ο Σαμάρας και ο Βενιζέλο. Δεν τους ψήφισε γιατί είχαν πρόγραμμα. Οι άνθρωποι, όπως αποδείχτηκε, όχι πρόγραμμα δεν είχαν, δεν ξέρανε που πάνε τα τέσσερα. Άντε να δω ποιο θα ψηφίσετε για να φύγουν αυτοί. Ο Σταύρος ο Θοδωράκης είναι μια πολύ καλή λύση, να ξέρεις. Πάντα. Ναι, ναι. Τελικά να σου πω κάτι. Έχει αρχίσει ο κόσμος και πιστεύει ότι αυτά που λέει ο Θοδωράκης είναι λογικά, ας πούμε, μπροστά στις μαλακίες που κάνουν αυτοί. Κατάλαβες. Είμαι 30 χρόνια στο Κερατσίνι. Mm. Είμαι 30 χρόνια στο Κερατσίνι. Περάσανε και περάσανε δήμαρχοι από εδώ. Αυτό το χάλι με τον αριστερό δήμαρχο που έχουμε αυτή τη στιγμή να είναι τα ξερόχορτα σε όλα τα δασάκια πάνω από τα δέντρα και να μην μπορεί να περάσει άνθρωπος, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Σιγά μωρή, και εσύ Κερατσίνι είναι, τι ήθελες. Πριν 15 μέρες πήρε φωτιά η Δραπετσόνα, τα ξερόχαρτα. Ότι θα προσέξουμε και τη Δραπετσόνα και το Κερατσίνι, δεν μας παρατάς. Δεν είχαμε βόρεια προάστια να προσέξουμε, θα έχουμε και εσάς στο μυαλό μας. Με μια φτωχοποιημένη κοινωνία που το 80% της κοινωνίας αυτής ζει με 4-5-6 εκατοστάρια το μήνα. Μια αύξηση 5% στο ΦΠΑ είναι 20-30 ευρώ το μήνα. Ενώ στο υπόλοιπο 20% που καταναλώνει 5-6 και 10 χιλιάδες το μήνα. Τόσο πιο ακριβά. Δεν γίνεται δηλαδή το 20% που έχει και χαλάει να ζει με το δικό μου ΦΠΑ που είναι για φτωχούς. Και σκέφτεσαι μετά από όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι αν θα γίνουμε Ζάμπια. Ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Θα γίνουμε Ζάμπια από πότε. Όσο νούπε, ετοιμάσου για καινούργια σόβρακα. Θα μεγαλώσουν τα πουλιά μας μάλλον. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οφείλω σε αυτό το σημείο να ομολογήσω ενώπιον σας ότι η πρόταση αυτή είναι στην πραγματικότητα το άλλο όνομα της λιτότητας. Θέλουμε να ρίξουμε τα βάρη στους φτωχούς, στους μεροκαματιάριδες, στους ανθρώπους που υπομένουν και παίρνουν όλα τα βάρη στις πλάτες τους. Μπράβο! Ποιος θα πληρώσει? Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Τα βάρη κάπου πρέπει να πέσουν. Εκεί που πρέπει δεν πέφτουν ποτέ. Στις 47 σελίδες που δεν τις έχει δει κανείς και έγινε και ολόκληρη συζήτηση στη Βουλή προχθές για τις 47 σελίδες της κυβέρνησης, χωρίς κανένα κόμμα να ξέρει απολύτως τίποτα. Σε αυτές τις 47 φαντάζομαι, αν όχι στις πρώτες, αλλά από την 35η και μετά θα λέει κάτι για το φόρο των εφοπλιστών. Θα λέει κάτι για το φόρο στους βιομηχανούς. Από τις 40 στους 47 τουλάχιστον, γιατί στις πρώτες λέει για τους εργαζόμενους και το ΦΠΑ που αγγίζει το σύνολο του πληθυσμού. Φαντάζομαι στις τελευταίες κάτι θα αναφέρει. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε αυτές τις 47 και πώς θα καταλήξουν μετά και από τη διαπραγμάτευση, ώστε να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να πληρώσουν οι εφοπλιστές. Τώρα πρώτη φορά με αριστερή κυβέρνηση. Τώρα είναι η ώρα της φιλοσοφίας. Τα αφήνουμε τα πολιτικά στην άκρη, καθότι στη λογική πολλών, φιλοσοφία και πολιτική δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Ο Στέλιος Ράμφος ξαναχτύπησε, βγήκε στο πρωινό Σαββατοκυριακό που αλλού βγαίνει, το Σάββατο εκεί, τον ακούνε έκθαμβοι οι άλλοι, και τον ρωτήσανε για πρωτότυπα θέματα και κυρίως πήραμε, θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί, πρωτότυπες απαντήσεις, όπως ότι το δάνειο που παίρνει κάποιος έχει τίμημα. Λέει ο πολλής ο κόσμος ότι ορίστε, φτάσαμε σε ένα σημείο. Κάναμε 5 χρόνια θυσίες. Γονάτισε μια ολόκληρη χώρα και ακόμα ζητάνε οι συντάξεις και οι μισθοί να πάνε στα 300 ευρώ. Θα μου πείτε, είναι ένα απλό άλλο θέμα αυτό. Όμως έτσι τα υπολογίζει ο κάθε άνθρωπος. Ξεχνάει λοιπόν ο πολλής ο κόσμος ότι όταν κάνεις συμβόλαιο με τον δανειστή σου, πρέπει να προσέχεις γιατί δανείζεσαι. Ο κόσμος αυτός που ήθελε διορισμούς και άλλα διάφορα τέτοια πράγματα, έπρεπε να ξέρει το τίμημα του δανείου ποιο είναι. Οι Γερμανοί για να γίνουν αυτοί που είναι είχαν 15 χρόνια δεν αύξανε τους μισθούς, συντάξεις, τίποτα. Η Γερμανία σημερινή. Λοιπόν, πρέπει να ξέρει κανείς τα όρια του. Όταν έφερναν το 2000 την πρόταση εκεί για το ασφαλιστικό, ξεσηκώθηκε σύμβασα η Ελλάς. Θα είχαμε κερδίσει μέχρι σήμερα 150 δις με εκείνη την πρόταση. Τεκμηριωμένα στοιχεία, όχι αστεία, και βεβαίως λόγια πάρα πολύ σοφά, ας το πούμε έτσι. Φιλοσοφία, σύμφωνα με αυτά που ακούμε από τον Στέλιο Ράμφο, είναι η περιγραφή με άλλες λέξεις ακριβώς των ίδιων που λέει το ποτάμι, η Νέα Δημοκρατία, ο κάθε ένας βουλευτής των προηγούμενων πλειοψηφιών, δεν ξέρω ίσως και των τωρινών, ο κάθε άνθρωπος στο δρόμο. Ακούσαμε εδώ την πολύ φιλοσοφημένη άποψη ότι όποιος παίρνει δάνειο έχει τίμημα. Αυτό ναι είναι σωστό. Γιατί δόθηκε το δάνειο. Από ποιους δόθηκε. Αν έπρεπε να δοθεί και αν είχαν δημιουργηθεί χρέη από αυτούς που υποτίθεται κατηγορήθηκαν ότι τα δημιούργησαν. Όλα αυτά δεν απασχολούν βεβαίως καθόλου την φιλοσοφική προσέγγιση του πολύ έγκυρου Στέλιου Ράμφου. Λέει εδώ η ακροάτριά μας, η Νατάσα, κάθε μέρα απολαμβάνω την παρέα σας από Κερκίνη προς Σέρες. Ένα παράπονο μόνο, μην ασχολείστε με τα θεία, βρε παιδιά. Ευχαριστώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ασχοληθούμε με τα θεία. Πόσο μάλλον που εκπρόσωπος του θείου σε αυτόν τον τόπο δήλωσε χτες ότι αποχωρεί. Αποχωρώ από τη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Μία γλώσσα υπάρχει, η γλώσσα της αλήθειας. Περαδόθε πάνω κάτω, έγινε η ζωή μου φιάσκο. Δοξάστε μας. Κάνω πάσο, ρες θα μου γυρεύεις μαζεμένα, θα κρασάρω. Δεν με ενδιαφέρουν οι ρόλοι, δεν με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Ψεύτη χοντρέ, πράσινο λεκέ, τσάλα τσάλα μπαλαμέ, τσάλα μπαλαμέ, τραμπα τρούμπα. Το Πασόκ είναι πάντα ανοιχτό, είναι ευρύχωρο, είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τους πάντες. Κολοτούμπα, κολοτούμπα. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους. Ψεύτη χοντρέ, χαρατσοπιέ, αρκουδικιά ρυφθονερέ, τσάλα τσάλα μπαλαμέ, τσάλα μπαλαμέ, τραμπα τρούμπα. Φάγαμε πραγματικά τον γάιδαρο και μας έμεινε η ουρά του. Κολοτούμπα, κολοτούμπα. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Άπλιστε χοντρέ και βιλοπιέ, σαμαροπιέ. Ο κύριος Σαμαράς είναι αδικημένος της ζωής. Τσάλα τσάλα μπαλαμέ, τσάλα μπαλαμέ, τραμπα τρούμπα. Πρέπει να βγούμε αυτή τη στιγμή από τη Στρούγκα. Παίρνω φορά να στα ψάλω, γιατί δεν σ' αντέχω άλλο. Λοιπόν, έχει όνομα αυτό, λέγεται Πασόκ. Την κάθε σκέψη μου ρωμίζεις, είσαι ντροπή, σάπιος και μυρίζεις. Είναι πάρα πολύ, σε τρόπο. Χοντρέ μου πονηρέ, της εξουσίας παράγε του τύπου μαύρου αδερφέ, σε πήραμε χαμπάρ. Σκατά. Χοντρέ μου πονηρέ, της διαπλοκής η εξυπνάδα είναι άθλος αξιό και όχι τεχνάσμα των κομπογιάννητων. Κουτσουλίτσες. Τζάλα μπαλαμέ, τζάλα τζάλα μπαλαμέ. Έχουμε πει ψέματα, δημαγωγίες, έχουμε λαϊκίσει. Οπα! Εμείς τώρα, οι άνθρωποι της Δημοκρατικής Παράταξης, οι συνηθισμένοι επί 40 χρόνια στην αγάπη και τη θερμή στήριξη του λαού. Άιντε! Ρωτήστε, σας αγαπώ για όλη αυτή την προσπάθεια και σας νιώθω. Ο Κώστας Γανώτης είναι στην ερμηνεία και τους στίχους. Τα εμβόλυμα μέσα είναι δικά μας. Δείτε το και ως ένα αντίο στον μεγάλο ηγέτη που φεύγει από τη συγκεκριμένη θέση. Φαντάζομαι δεν θα φύγει από την πολιτική ζωή. Άλλο ένα εθνικό κεφάλαιο. Πολύ μικρή χώρα, πάρα πολλά τα εθνικά της κεφάλαια που παραμένουν, αποστρατεύονται μετά από μια επιτυχή πορεία προσφοράς στον ελληνικό λαό και μόνο. Με θυσίες, με βάρη που έχουν σηκώσει στην πλάτη τους. Ο Σιμίτης, ένα από αυτά τα εθνικά κεφάλαια. Ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν το συζητάμε. Ο Κώστας Καραμαλής, ο Κώστας Πρέκας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τώρα και αύριο μεθαύριο ο Αντώνης Σαμαράς. Όρεξη να έχει αυτός ο λαός να αξιοποιεί αυτά τα εθνικά κεφάλαια. Δεν βάλαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δεν είναι ούτε εθνικό ούτε κεφάλαιο. Ανήκει κάπου αλλού. Απλά είναι σταλμένος σε αυτόν τον λαό. Να σου πω εσύ που είσαι δημοσιογράφος. Όχι, δα. Εντάξει, σχήμα λόγου μου, ρε. Σχήμα λόγου κι αυτό. Γάμπηκε με το σχήμα λόγου το πράγμα. Αυτά που είναι μόδα, μωρέ. Εντάξει, μωρέ, είτε πες το. Ολόκληρη πρόεδρο το λέει, να μην το πούμε κι εμείς. Σωστά. Να σου πω, ρε. Τώρα που θα γίνουν εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ με τι τέτοιο θα κατέβει, με τι στρατηγική. Πάμε για αυτοδυναμία να αλλάξουμε την Ευρώπη που δεν μπορούσαμε πριν με τον Καμένο. Ναι, που τώρα μπορούμε με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Με τον Σταύρο. Ναι, γιατί ο Σταύρος ξέρει πώς να τα αλλάζει όλα χωρίς να τα γκρεμίζει. Τώρα αυτοί με τον Καμένο εκεί τα κούγκια και αυτά θα τα γκρεμίσουν. Που όλα θα τα κάνουν. Άρα τι θα λένε. Πάμε για ρήξη, πάμε για να αλλάξουμε την Ευρώπη. Η ελπίδα ήρθε. Λες να πει πάλι η ελπίδα ήρθε. Θα έχει ενδιαφέρον αν ξαναπαίξει αυτό το σύνθημα. Μα*** το φουρναντζή τον έβγαλε. Φασίστα ήταν δεξιό. Δεν τον έκλεισε το φούρνο 50 μήνες και τον κλείνει τώρα για να φανεί ότι κλείνει επιχειρήσεις την πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά έχουμε τώρα. Για να φτάσουμε εδώ έχουν προηγηθεί και οι δεξιοί και οι πασόκοι δεξιοί. Ναι. Σίγουρα αυτό είναι που σου λέω. Μην ξαναβγάζει δεξιού. Ναι, ο φούρναντζ δεν έπεσε έξω του τελευταίου 5 μήνες. Μήπως εσύ ο δεξιούλη, φίλε. Που είσαι, γιατί αν θυμηθώ τι μου λέγε παλιότερα που ψήφισε Καρατζαφέρη, πόσο μακριά να είσαι από εκεί τώρα. Εγώ ρε μα ψήφιζα, καραγκιόζη. Επειδή σε παρακολουθούν αυτή η συμπαθή ομάδα των ταξιτζίδων, θέλω να τους εφιστήσω την προσοχή να απομονώσουν τα φασιστοειδή, γιατί μέσα στη βδομάδα αυτή που μας πέρασε, ένας τετραπληγικός πήγε σε ένα ταξί στη Νέα Σμύρνη και ο ταξιτζής τον κατέβασε με το ζόρι. Και επειδή στην αρχή δεν κατέβαινε, του λέει: αν δεν κατέβεις τώρα αμέσως, επειδή δεν θέλω αναπήρωση στο αυτοκίνητό μου, σε δύο λεπτά θα είναι 10 άτομα εδώ πέρα. Και κατέβηκε ο Κακομοίρης, αλλά θέλω να τους πω να απομονώσουν τα φασιστοειδή. Μ' αρέσει που τα φασιστοειδή έχουν πρόβλημα. Αυτούς που έχουν σωματικές αναπηρίες. Ότι οι ίδιοι έχουν εγκεφαλική αναπηρία, αυτό δεν το θεωρούν πρόβλημα. Τους εγκεφαλικά ανάπηρους αποδέχονται. Και βέβαια λογικό, γιατί θα σου πει, δεν θα αποδεχτώ τον εαυτό μου. Έχει λογική. Ναι, ο κύριος Αντασταλής. Ο ίδιος. Μισό λεφτάκι να σας δώσω το φίλο μου για τα βιολιά, τα δύο που βουλάτε. Τα βιολιά, ναι. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλησπέρα, καλά. Μπράβο. Δεν μου λες τι ακριβώς έχουμε τώρα, τι βιολιά έχουμε. Είναι δύο βιολιά. Πουλάω το πρώτο βιολί και το δεύτερο. Το πρώτο και το δεύτερο. Ναι, λοιπόν. Είναι από Μαόνι. Μάλιστα. Μαόνι, τι Μαόνι. Μαόνι και τα βιολιά μας είναι από Μαόνι, μπάτσε γουρούνια δολοφόνη. Ναι, δεν σ' άκουσα λίγο πιο αργά. Το ξύλο, λέω, το ξύλο. Πώς κάνουμε τις κάσες, έτσι έχω κάνει το βιολί εγώ. Έχει έναν ήχο θανατερό. Από πού είναι αυτά, από τι προελευσίως είναι. Από την Ουαγκαντούγκου. Μάλιστα, το πάνω είναι ελατός. Ναι, μ' αρέσει, πώς μ' αρέσει. Πουλάω και το δοξάρι, με τρίχα ελαφιού. Το ένα και το άλλο με τρίχα αγριοπίθηκου. Πότε μπορούμε να βρεθούμε. Εσείς το παίζετε το βιολί, σας. Παίζω πολλά βιολιά εγώ. Α, παίζετε πολλά βιολιά. Έχω και μια βιόλα την πεθερά μου. Ζαλάδα, τέλος πάντων. Κανένα κοντραμπάσο έχω. Δεν έχω κοντραμπάσο. Ωραία. Δεν έχω. Γενικώς, δεν είμαι της κόντρας γενικώς. Οτιδήποτε σε κόντρα το συχαίνομαι. Ναι, τι χρονολογία έχουνε. Πότε γεννηθήκανε, ας πούμε. Ναι. Το ένα είναι του 47. Έχει ιστορία μεγάλη. Έχει ιστορία μεγάλη. Ναι. Μετά τον πόλεμο το φτιάξαμε. Ξυλώσαμε ξύλα από κάτι καμένα σπίτια εκεί και είναι μυστικό αυτό. Βγάζει καλύτερο ήχο. Πότε μπορούμε να βρεθούμε να τα πούμε. Μέσα Σαββατοκύριακο. Μέσα Σαββατοκύριακο, έτσι. Πάρε με. Είμαι διαθέσιμος εγώ. Είμαι διαθέσιμος που άσου κάνω και επίδειξη. Ωραία. Πώς το κουμπάω το δοξάρι πάνω στις χορδές. Υπάρχει ευχαριστία πάντως. Στον κόσμο γενικώς δεν είναι μια δίκαιη κοινωνία, τι να κάνουμε, μαλακία. Ξέρεις ότι πέρυσι τέτοια εποχή κανείς δεν είχε ψεκάσει για τα κουνούπια και μας είχαν φάει. Φέτος ψεκάσανε. Έχει ψεκάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τα κουνούπια δεν μας φάνε πια. Δεν μας τρώει κανείς ούτε τα κουνούπια. Ελπίζαμε σε κανένα κουνούπι να νιώσουμε κάτι στο δέρμα μας, στο κορμί μας πάνω, μια αναστάτωση, ούτε τα κουνούπια φέτος. Σανό. Και να ξέρετε και κάτι, είμαι ήδη σε επαφή και με ξένους ηγέτες και με Ευρωπαίους αξιωματούχους για να μειωθεί ο πόνος που φέρνει αυτή η συμφωνία. Δύο απαντήσεις θα ακούσουμε τώρα σε δύο ερωτήσεις που θα τους κάνουμε εμείς. Η πρώτη, ποιος ξέρει καλύτερα από όλους τους Έλληνες πολιτικούς από διαπραγματεύσεις. Φαντασιώνεστε τη σκληρή διαπραγμάτευση, ε. Ελάτε να σας πούμε εμείς. Ελάτε να σας πω προσωπικά εγώ τι σημαίνει σκληρή διαπραγμάτευση. Να σε βάζουν σε ένα τραπέζι συζήτησης για το αν η χώρα θα βγει αύριο από το ευρώ, για το αν θα υπάρχει συμμετοχή στο κούρεμα του χρέους εθελοντική, υποτίθεται, όλου του ιδιωτικού τομέα παγκοσμίως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%, για το αν θα εφαρμοστεί ή δεν θα εφαρμοστεί το σχέδιο εκτάκτων συνθήκων. Ελάτε να σας πω προσωπικά εγώ τι σημαίνει σκληρή διαπραγμάτευση. Η πρώτη απάντηση είναι αυτή, ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αυτός που ξέρει καλύτερα από όλους, θέλει να το πει κιόλας για τις σκληρές διαπραγματεύσεις. Δεύτερη ερώτηση, ποιος μέσα στο Βερολίνο έχει θέσει θέμα κατοχικών αποζημιώσεων. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε διακόψει τις επαφές μας με την κυρία Μέρκελ, γιατί αισθανόμαστε προδομένοι από τις πολλές αγκαλιές που έχει κάνει με τον κύριο Τσίπρα. Α, δεν λέει και το υπόλοιπο. Έλεγε στη συνέχεια ότι αυτός πρώτος είχε πάει για γερμανικές αποζημιώσεις και τα είχε πει στο Βερολίνο και. Κάπως έτσι, με αυτές τις δύο απαντήσεις που δεν τις είχατε ως ερωτήσεις, αλλά τώρα τις έχετε ως γνώση, φτάσαμε στο τέλος. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10:30-11:25 στον Α. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο, το οποίο θα το παρουσιάσουν με όλα τα κρίσιμα γεγονότα ο Γιάννης Παπαδόπουλος και η Κατερίνα Ακριβοπούλου. Γεια σας. Τελικά όλοι οι άντρες στην Ελλάδα είναι πούστιδες, ε. Γιατί? Όλοι σε να γουστάρουνε. Ζήλια, ε. Εντάξει, δεν έχουμε όλοι το κορμί, αλλά τι να κάνουμε. Δεν είναι το κορμί, φίλε. Δεν είναι για το πνεύμα και το μυαλό μου με ερωτεύονται, να ξέρεις. Να σου πω, εγώ από το ξύρισμα που κάνεις, το κόντρα, σε περνούνται για δεξιό. Το κόντρα τι εννοείς, έχεις δει τα μπούτια μου. Βρε, στο μούτρο, στα γεννάκια σου. Παιδί μου, άμα δεν το κάνεις κόντρα, το μουστάκι δεν κολλάει πάνω. Πώς θα κολλήσει άμα δεν το κάνεις κόντρα. Το κολλάς πάνω στις τρίχες, μετά τραβάς και κλαις. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον σχετικά με την εκπομπή Ελληνοφρένεια. Εδώ, Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Είστε Θήμιος? Όχι, είμαι άλλος. Α, μάλιστα. Α. Και? Και δεν πήρα εγώ τηλέφωνο. Αχα. Και εσείς ποιος είστε? Ο άλλος. Μάλιστα, καλά. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτό ήτανε? Αναγνωριστική? Μπάτσος, τι, να δώσω και ταυτότητα? Σπράζω. Σουλάρα, κατάλαβα τι είσαι. Δυστυχώς βλέπω τους βουλευτές του Πασόκ να γίνονται κότες όπως είχαν γίνει του Πασόκ για την Νέα Δημοκρατία. Ενώ ήταν αντριωμένοι, ας πούμε, και τώρα ξαφνικά λες, αχ, τι κότες ξαφνικά. Μωρέ, πας καλά κι εσύ. Θα γίνουν θα ψηφίζουν για αυτοί ότι τους σερβίρουν. Θα είναι. Οι βουλευτές του Πασόκ ενώ τι ψηφίζανε? Όχι του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ. Του Πασόκ, πώς το ΣΥΡΙΖΑ εννοούσες? Μου ξέφυγε αυτή. Πώς σου ξέφυγε, δεν θέλω τέτοια. Χρόνια ήταν κότες. Άμα υπάρχει κομματική πειθαρχία, τι να κάνουν και οι βουλευτές του Πασόκ πρώην ΣΥΡΙΖΑ νυν? Τι να κάνουν αν υπάρχει κομματική πειθαρχία? Ωραία, να ρίξουν την κυβέρνηση, προτιμάτε το Σαμαράθες πάλι. Μου κάνει εντύπωση δε που άλλος βγήκε να εξαγγείλει κομματική πειθαρχία για κείμενο που ακόμα δεν το έχουν δει. Δηλαδή, γενικώς. Οι ίδιες μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι προηγούμενοι. Η πειθαρχία δεν έχει να κάνει με κείμενο, να δεις τι λέει. Αυτά πειθαρχείς, θα πειθαρχείς. Ας υπογράψουν τι θέλουν. Ξέρεις τι άνοιξε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στον Ηράκλειο και που έκλεισαν? Τι άνοιξε? Πρωτιστήριο θεωρητικών μαθημάτων, ιστορία, αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία. Κοίτα να δεις, είδες, από τα αποκαίδια του φασισμού μπορεί να γεννηθεί κάτι ελπιδοφόρο. Ιδιωτική παιδεία βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα μάθουν και δύο άνθρωποι πέντε γράμματα. Έλα Μοσολάκη, κοίταξε να δεις. Ύστερα από 13 χρόνια που ακούω Ελληνοφρένεια, πρώτη φορά με στεναχωρήσατε, παιδιά, σχεδόν με απογοητεύσατε. Κοίτα να δεις. Πολύ καλά τα έχουμε πάει δηλαδή τώρα. 13 χρόνια και να σε απογοητεύσουν μια φορά είναι γαμπτό. Γαμπτό! Πρώτο ευθυμάκος και μετά εσύ, ρε φίλε, που τον ακολούθησε στη μαγεία που είπε και μου θύμισε Απόστολε την ξαδέρφη τη ξαδέρφη τη γκόμενα του Πρέκα, στο επαναστάτη Ποπολάρο. Με συγχωρείτε που θα σα βρίσκω, αλλά. Όχι, ελεύθερα. Εάν ψηφίζετε ΚΚΕ, νομίζει ότι το 5,5% θα γίνει αναλύοντα στο λαό των βλάκα τον αμόρφωτο, τη ρίση, τη φράση στην ουσία του Λένιν. Αν με τις αρχαιολογίες γινόταν να αλλάξει κάτι, θα τις είχαν κρίνει παράνομες. Ρε θυμάκο που δεν σου έχω μιλήσει ποτέ, εσύ όταν πηγαίνεις μέσα στο παραβάν, παίρνεις αυτό το άρθρο το χαρτί το μακρινάρι, γράφεις ένα γαμμένο τίποτα και το ρίχνεις. Ψηφίζεις λευκό, ψηφίζεις άκυρο. Αν ψηφίζεις όμως ΚΚΕ, να το λες, να μην τρέπεσαι, δεν είναι ντροπή. Έλα μου στον τόπο, θα ακούσουμε κιόλας ότι ο Καλαμούκης δεν λέει και τι ψηφίζει. Έλα. Ξέρω τι ψηφίζει, φίλε, πλέον δεν είμαι σίγουρο για κανέναν. Εγώ ξέρω ότι ο λαός του είπε τι να ψηφίσω και είπε τίποτα. Ό,τι και να ψηφίσεις, αυτό του λένε. Και μετά λέει, πάρ' το αλλιώς, τι θέλεις να κάνεις από τη ζωή σου, ρε φίλε, κάτι τέτοιες μεγάλες αλήθειες. Έλεγε και η Παπαρίγα, που την πάω την Παπαρίγα με χίλια, και κάποτε που είχε πάει σε ένα εργοστάσιο που ήταν εκεί ο φίλος μου ο Νίκος, μου λέει, ρε φίλε, μίλαγα με την Παπαρίγα, και μου λέει, νόμιζα ότι μίλαγα με μια θήκα μου, ρε. Ακομπλεξάριση τελείως, κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα άγχος. Όταν είπε, δεν θέλω να κυβερνήσω για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Το 90% των ανθρώπων, Απόστολοι, που δεν ψηφίζουν ΚΚΕ και έχω πάρει στο ταξί, δεν έχουν ψηφίσει επειδή ακούσαν την Παπαρίγα να λέει αυτό το πράγμα. Σε ένα παιδάκι, Απόστολε, που μαθαίνει ένα και ένα πόσο κάνει, δεν το πηγαίνει αμέσως στα γαμμένα τα κβάντα και στην τριγωνομετρία. Ο λαός θέλει πρόταση. Δεν θέλει ανάλυση της ιστορίας. Δεν είναι ντροπή να ψηφίσει ΚΚΕ και να ξέρει το δεύτερο ΚΚΕ, το ΚΚΕ, έχει κάνει σοβαρά λάθη. Αλλά δεν θα βάλω, ρε φίλε, η διακομία το ΚΚΕ και τις ελπίδες που έχω στηρίξει αυτό το κόμμα για να γίνει κάτι διαφορετικό. Και αν δεν τα κάνει, Απόστολε, το ΚΚΕ, αν έρθει και όταν έρθει, θα το γαμίσω 10 φορές χειρότερα. Από όσο πρέπει να γαμίσω τους άλλους για όλα αυτά που έχουν κάνει. Λοιπόν, δεν είναι ντροπή να λες ότι ψηφίζει το ΚΚΕ, να το λέτε, να το βροντοφορτάνετε, να το ακούσει ο κόσμος. Γιατί εγώ δεν ντρέπομαι, Απόστολε, καμίνω όταν ψηφίζει το ΚΚΕ.